สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดวันนี้มีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังหลายเรื่องด้วยกันท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายต่างๆที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปเยอะแยะหลายเรื่องแต่ท่านยังไม่เคยฟังเรื่องของยักษ์เลยว่ายักษ์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าเพราะเท่าๆที่เด็กรุ่นใหม่นี่รู้เห็นกันอยู่ก็มีแต่รูปปั้นยักษ์ที่วัดพระแก้วหรือว่ายักษ์ในวรรณคดีแล้วยักษ์จริงๆนะมีไหมมีฤทธิ์เดชอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องยักษ์จริงๆให้ฟังท่านผู้ฟังเมื่อปี2508เกิดมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของยักษ์ในเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทสุรามัชการจำกัดนะครับซึ่งมีคนจีนชื่อในบวยหรือว่าในลักเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ประมูลการต้มกลั่นสุราของจังหวัดเชียงใหม่จากกรมสรรพสามิตได้แล้วก็กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้มกลั่นสุราสาขาของบริษัทนี่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เกิดมีอุปสรรคเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตขึ้นในสถานที่ก่อสร้างแห่งนั้นถึงขนาดที่ว่าผู้จัดการบริษัทและคนงานตายไปทั้งหมด3คนเป็นการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หมดหนทางที่จะบำบัดเยียวยาแก้ไขได้โดยเฉพาะตัวผู้จัดการนั้นพอเกิดเรื่องขึ้นทางบริษัทเขาก็ถึงกับว่าจ้างเครื่องบินพิเศษนะครับรีบนำตัวคนไข้ส่งมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพโดยด่วนภายในวันนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตไว้ได้แล้วอยู่ต่อมาอีกเพียง15วันก็ถึงกับความตายส่วนคนงาน2คนนั้นเสียชีวิตหลังจากวันเกิดเหตุเพียง2วันเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ก็ทำให้บรรดาคนงานทั้งหลายนี่เกิดความหวาดกลัวถึงกับนัดจะพละงานแล้วก็มีคนงานทิ้งงานหนีไปไม่มาทำงานหลายคนส่วนคนที่มาทำงานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีวิตก็เสียขวัญไปตามๆกันหัวหน้างานจะใช้ให้ทำงานอะไรซึ่งเป็นเรื่องหวาดกลัวของคนงานก็ไม่มีใครกล้าทำเป็นเหตุให้เกิดการชะงักงานกันไปหมดนับว่าเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินงานอย่างร้ายแรงแล้วต่อมารองผู้จัดการก็ล้มเจ็บด้วยโรคลำไส้หรือว่าโรคกระเพาะอย่างรุนแรงลงอีกคนหนึ่งงานก็ยิ่งชะงักชักช้ายิ่งขึ้นถ้าหากว่าโรงงานสุราของบริษัทสุรามัชการจำกัดนี้สร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดการต้มกลั่นสุราก็จะดำเนินไปไม่ได้ก็ทำให้รัฐบาลต้องขาดรายได้ไปปีนึงเป็น10ล้านครับตอนนั้นเขาก็ขอให้ทางพลโทสมานวีระไวทยะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตศาสตร์หรือว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ทีเพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถแก้ไขได้จะต้องอาศัยบุคคลพิเศษเพราะมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับพลโทสมานท่านก็สืบหารายละเอียดนะครับให้เขาบอกรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเขาก็บอกว่าเมื่อบริษัทสุรามัชการยื่นซองประมูลประกวดราคาเป็นผู้รับเหมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วก็จัดการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไว้แล้วก็ลงมือดำเนินการปลูกสร้างโรงงานต้มกลั่นสุราสาขาเชียงใหม่ในชั้นต้นก็ได้มีการปรับพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นสวนลำไยเพื่อจะปรับดินให้แน่นแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบในตอนแรกๆที่เริ่มลงมือทำงานก็ยังไม่มีใครมีอะไรเป็นอุปสรรคอะไรมากมายนักหนาแม้ว่าจะมีความติดขัดคลุกคลักเกิดขึ้นบ้างก็เพียงนิดหน่อยไม่รุนแรงร้ายกาจอะไรแต่ต่อมาเมื่อทำงานดินเสร็จได้พื้นที่สำหรับที่จะปลูกสร้างอาคารสำนักงานที่พักเจ้าหน้าที่แล้วก็อาคารใหญ่ซึ่งเป็นตัวที่ตั้งเตาต้มกลั่นแล้วก็โรงต้มกลั่นแล้วก็ตั้งปล่องเหล็กของโรงต้มกลั่นตอนนี้ก็มักจะเกิดเรื่องต่างๆขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งก็ร้ายแรงถึงกับทำให้การปฏิบัติงานสำคัญต้องหยุดชะงักลงทั้งฝ่ายผู้จัดการของบริษัทซึ่งเป็นคนใจร้อนรุนแรงต้องการให้งานเสร็จทันเวลาก็สั่งการโดยเด็ดขาดลงไปว่าในการทำงานนั้นต้องเร่งให้รีบทำงานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอะไรที่กีดขวางควรรื้อได้ถอนได้ถอนทิ้งไปหมด อย่าปล่อยหรือว่าเหลือไว้ให้กีดขวางเกะกะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต้นหมากรากไม้ศาลเจ้าศาลพระภูมิอะไรก็ตามถ้าเห็นว่าเกะกะกีดขวางต่อการก่อสร้างแล้วให้โค่นให้ล้มให้รื้อให้ถอนทิ้งและทำลายเสียหมดจากผลของคำสั่งนี้ก็ทำให้คนงานพากันโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในที่นั้นลงสลายต้นแล้วยิ่งกว่านั้นก็ได้ถอนศาลเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลบที่สำหรับกราบไหว้เส้นสวงบูชาของผู้คนในละแวกนั้นที่มีอยู่เนี่ยลงทิ้งในแม่น้ำเสียเยอะแยะเลยนะทั้งนี้เป็นการกระทำโดยพละการไม่ได้มีการบอกเล่า90หรือบอกกล่าวให้เจ้าของหรือว่าบรรดาวิญญาณที่อาศัยอยู่เช่นรุกขเทวดาหรือพฤกษาเทพตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนั้นให้รู้ล่วงหน้าเลยและที่นับว่าสำคัญและร้ายแรงที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นน่ะมีศาลพระภูมิใหญ่อยู่หลังหนึ่งเป็นศาลเก่าแก่และใหญ่กว่าศาลอื่นๆที่ถูกถอนโยนทิ้งไปแล้วพวกคนงานน่ะกลัวศาลนี้มากไม่กล้าไปแตะต้องเพราะว่าเคยปรากฏว่ามีงูใหญ่เลื้อยมาขดนอนอยู่โดยรอบที่พื้นดินใต้ศาลและบางคืนก็มีคนเคยเห็นคนตัวโตยังกะยักปะกะลันมายืนอยู่หน้าศาลหันหน้าไปทางแม่น้ำปิงอันนี้เป็นเสียงของชาวบ้านที่เขาโจทย์ขานกันศาลหลังเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงแล้วก็หันหน้าศาลลงทางแม่น้ำด้วยเมื่อผู้จัดการทราบเรื่องจากรองผู้จัดการว่าพวกคนงานไม่มีใครกล้าหรือถอนศาลหลังนี้ก็เกิดความโมโหเป็นกำลังถึงกับออกปากกล่าวคำพูดออกมาดังๆว่าเมื่อไม่มีใครกล้าหรือถอนศาลพระภูมิแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนรื้อเองแล้วจะโยนลงแม่น้ำปิงซะลองดูที่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ไปผู้จัดการคนนี้มีนิสัยพูดแล้วไม่พูดเปล่าทำอย่างที่พูดซะด้วยพอวันต่อมาก็จัดการระดมคนงานไปที่ศาลพระภูมิหลังใหญ่เนี่ยเร่งให้ลงมือรื้อถอนโดยด่วนพวกคนงานกลัวก็กลัวแต่ว่ากลัวจะไม่ได้เงินค่าแรงงานซื้อข้าวเอาไปกินมากกว่าเดี๋ยวลูกเมียจะอดตายประกอบกับมีผู้จัดการมายืนบงการทำให้ใจกล้าแล้วก็เขาบอกเขารับผิดชอบเองก็เลยลงมือขุดเสาศาลกันใหญ่พักใหญ่ก็ถอนรากถอนโคนศาลพระภูมิหลังใหญ่นั้นขึ้นมาจากพื้นดินได้พอถอนศาลขึ้นจากพื้นดินโดยไม่มีใครเป็นอันตรายแต่ประการใดคนงานก็โห่ร้องกันขึ้นด้วยความดีใจฝ่ายผู้จัดการเมื่อเห็นตัวเป็นต่ออย่างนั้นก็ร้องสั่งให้พวกคนงานช่วยกันหามเอาไปทิ้งลงแม่น้ำปิงโดยเร็วที่สุดแล้วพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญคนงานตัวเองก็เข้าช่วยจับด้วยอีกแรงหนึ่งและเมื่อถึงฝั่งแม่น้ำปิงแล้วตัวก็ช่วยผลักศาลพระภูมิหลังใหญ่หลังเก่าแก่นั้นลงแม่น้ำปิงไปศาลก็กลิ้งคลุกครุ่มครามหลุดเป็นชิ้นๆตามตะลิ่งที่ค่อนข้างชันพังเป็นเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปลอยฟ่องอยู่ในกระแสน้ำของแม่น้ำปิงแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยสงบเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคนงานก็โห่ร้องแซ่ซ้องสาธุการว่าผู้จัดการนี่เก่งระเบงเซ็งแซ่ไปหมดผู้จัดการสามารถเอาชนะพระภูมิได้คนรุ่นใหม่นี่ไม่เขาไม่กลัวอะไรแล้วเออเขากล้าจริงๆเป็นอันว่าเหตุการณ์ในตอนกลางวันก็ผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความราบรื่นดีโดยตลอดครั้นพอตกกลางคืนพวกคนงานที่พักอยู่ในบริเวณนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนเยือกเย็นบางคนก็นอนหลับแล้วฝันไปว่ามีคนรูปร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ตัวมหึมาหน้าตาดุร้ายแสดงท่าโกรธเกรี้ยวจะมาจับเอาตัวไปฆ่าเสียให้ตายเพราะว่าเป็นพวกที่ร่วมกันทำลายศาลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาพวกคนที่มีส่วนร่วมในการรื้อถอนศาลใหญ่ทิ้งน้ำทุกคนในต่างได้ยินได้เห็นแล้วก็พากันฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่หน้าหวาดกลัวแทบว่าหัวใจจะหยุดเต้นพอตอนเช้าต่างก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยทุกวันพอหลายๆวันเข้าคนงานก็เริ่มจะเสียขวัญเกิดความปั่นป่วนรวนเรจะพละหนีงานกันขึ้นอีกหัวหน้าคนงานเห็นท่าจะไม่ได้การก็เลยรายงานให้รองผู้จัดการทราบระหว่างนั้นรองผู้จัดการเขาก็เริ่มป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารคือลำไส้หรือกระเพาะนี่แหละรองผู้จัดการก็รายงานผู้จัดการอีกทีหนึ่งฝ่ายผู้จัดการ ใจร้อนนี่พอทราบเรื่องเขาก็โมโหยังกับใครเอาน้ำฟันน้ำมันไปราดไฟอาฆาตออกมาอีกอ๋อเข้าฝันเหรอดีแล้วอยากแสดงดีนักทีนี้จะไล่มันออกไปเสียให้หมดเลยจะไม่ให้มันอยู่ได้เลยไม่ว่าพูดผีปีศาจยักษ์มารอะไรทั้งนั้นแหละนับแต่วันนั้นมาผู้จัดการก็เริ่มดำเนินการสืบเสาะหาพระอาจารย์ที่ล้วนแต่เก่งๆมีความเชี่ยวชาญทางเวทมนต์คาถากริยาคมได้ครบ9องค์แล้วก็กำหนดวันทำพิธีขับไล่ดวงวิญญาณและพูดผีปีศาจทั้งมวลที่สิงสถิตอยู่ภายในบริเวณนั้นให้หมดสิ้นครั้นแล้วก็มีการจัดวงได้สายศิลป์โดยรอบบริเวณโรงงานแล้วก็พันรอบปล่องไฟเตาต้มกลั่นโยงลงมาคล้องที่องค์พระพุทธรูปที่ตั้งเป็นประธานในพิธีเตรียมไว้โดยไม่ได้ตั้งพิธีปลูกสารเพียงตาจัดเครื่องบัตรพลีบวงสรวงเทวดาให้ถูกต้องแต่ประการใดพอวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณสัก9นาฬิกาก็เริ่มไปนิมนต์พระครูมาทั้ง9รูปทำพิธีสวดคาถาขับไล่พิธีสวดก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีตอนนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดครั้นพิธีสวดขับไล่ทำไปถึงตอนที่สำคัญบัดนั้นเองท้องฟ้าก็บังเกิดความวิปริตผิดธรรมชาติมืดครึ้มมีก้อนเมฆดำลอยมาปิดดวงอาทิตย์กลายเป็นสีแดงขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เกิดอาเพศขึ้นอย่างไม่คาดฝันปรากฏว่ามีลมพายุหมุนอย่างรุนแรงพัดมาจากทิศไหนก็เหลือที่คนทั้งหลายจะสังเกตเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ร่วมชุมนุมอยู่ในที่นั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าลมนี่มาจากไหนลมหมุนนี่พัดวนอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นแล้วหอบเอาดินทรายฝุ่นผงลอยขึ้นไปฟุ้งตลบอบอวนบนอากาศแล้วทันใดนั้นสายศีลที่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำพิธีสวดคาถาไล่วิญญาณและปีศาจทั้งหลายท่านถืออยู่นะก็ขาดสะบั้นลงตรงกลางระหว่างจุดที่โยงจากพระพุทธรูปมายังภิกษุสงฆ์ในการทำพิธีสวดก็เป็นเหตุให้บรรดาผู้คนและพระสงฆ์เหล่านั้นเกิดตกตะลึงพลึงเพลิดและใจเสียไปตามๆกันต่อจากนั้นทุกคนซึ่งชุมนุมอยู่พร้อมหน้าก็เห็นปล่องโรงงานถูกพายุหมุนพัดโอนเอ็นโอนเอ็นเหมือนจะถูกมือยักษ์กำลังจะถอนกระชากและจะผลักให้โค่นล้มลงมาพระผู้จัดการโรงงานเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นก็ร้องสั่งให้คนงานให้เอาเสาและบันไดมา2อันมาค้ำปล่องโรงงานกับสั่งคนงาน2คนให้ปีนบันไดขึ้นไปคอยพยุงปล่องไว้ป้องกันไม่ให้ปล่องโรงงานโค่นล้มลงมาแต่พายุหมุนไม่ได้สงบลงอย่างใจกลับพัดแรงยิ่งขึ้นอีกชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นขณะที่คนงานทั้ง2คนซึ่งอยู่บนบันไดทำหน้าที่ยันและประคองปล่องไฟของโรงงานอยู่ก็พลัดตกลงมาจากบันไดทั้ง2คนเหมือนกับถูกผลักหรือว่าถูกถีบลงมาอย่างแรงเมื่อคนงานทั้งสองตกลงมายังพื้นดินแล้วก็นอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ที่พื้นดินตรงโคนปล่องไฟนั่นเองฝ่ายผู้จัดการและคนอื่นๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างนั้นก็รีบวิ่งออกไปดูยังที่เกิดเหตุแล้วเหตุการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดฝันปรากฏว่าตัวผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าพิธีคราวนี้ตอนที่ผู้จัดการจะวิ่งไปดูคนงานทั้งสองนะตัวเขาก็มีอันล้มฟาดทั้งยืนไปเฉยๆแล้วมีอาการสลบแน่นิ่งไปดังนั้นแทนที่ทุกคนจะวิ่งไปดูอาการคนงานก็ต่างพากันวิ่งกลับมาดูผู้จัดการซึ่งบัดนี้นอนเหยียดยาวหมดสติอยู่บนพื้นดินตอนนี้ความชุลมุนก็เกิดขึ้นเป็นการใหญ่พวกเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ช่วยหามผู้จัดการซึ่งหมดสติไปทำการปฐมพยาบาลอีกส่วนหนึ่งไปช่วยหามคนงานทั้งสองมาปฐมพยาบาลรวมเป็นคนไข้หนัก3คนแต่ว่าถึงแม้จะช่วยเหลือยังไงคนทั้ง3ก็ไม่ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็รีบนำรถของโรงงานออกไปรับนายแพทย์มาโดยด่วนส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังทำพิธีอยู่ก็ต้องเลิกสวดมนต์คาถาต่างๆในทันทีและก็ต้องนับว่าเป็นที่น่าประหลาดอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วขณะที่ทุกคนกำลังตกใจแล้วก็เกิดหวาดกลัวจนขนลุกขนพองเริ่มเสียขวัญปรากฏว่าลมพายุที่พัดอยู่เหมือนกับจะถล่มทลายและรื้อถอนทุกอย่างให้พินาศก็หยุดนิ่งลงทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่กระดิกทุกอย่างสงบเงียบเชียบลงอย่างน่ากลัวทุกคนก็รู้สึกเกิดความเยือกเย็นแทบจะหนาวเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้มันเกิดกระทันหันปัจจุบันทันด่วน จนทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณงานพิธีขับไล่ดวงวิญญาณนี่เตรียมตัวเตรียมใจรับเหตุการณ์ร้ายแทบไม่ทันทุกคนก็อยู่ในลักษณะตั้งตัวไม่ติดตกอยู่ในสภาพขาดสติอกสั่นขวัญบินนะต่างพากันกลัวจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกเรียกว่าพูดกันแทบจะไม่รู้เรื่องพอหมอมาถึงก็รีบลงมือตรวจผู้ป่วยผลการตรวจในแพทย์ก็ลงความเห็นว่าสำหรับตัวผู้จัดการนั้นเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีส่วนคนงานอีก2คนนั้นตกลงมาจากที่สูงหัวฟาดพื้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหมดสติไปต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แต่ยังรับรองไม่ได้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าส่วนตัวผู้จัดการเองในขณะที่กำลังหมดสติเนื่องจากเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกนะควรจะรีบนำส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพไปทางเครื่องบินด่วนภายในวันนี้เพราะว่าทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอผิดกับโรงพยาบาลในกรุงเทพทางที่ดีควรจะส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่สิริราชหรือว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาทันสมัยกว่ามีนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เยอะเมื่อทางบริษัทได้รับคำแนะนำจากหมออย่างนี้ก็รีบปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีจัดการติดต่อเครื่องบินนำตัวผู้จัดการที่กำลังอาการหนักหน้าวิตกเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในกรุงเทพที่โรงพยาบาลสิริราชส่วนคนงานอีก2คนนั้นบริษัทก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วผลที่ปรากฏต่อมาก็คือคนงานทั้ง2คนได้เสียชีวิตในวันถัดไปสำหรับตัวผู้จัดการนั้นตั้งแต่ได้รีบนำตัวขึ้นเครื่องบินเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่สิริราชแล้วแม้ว่าจะได้ทำการอย่างเร่งด่วนแค่ไหนก็ตามก็หาได้กลับฟื้นคืนสติขึ้นมาไม่ก็ยังคงสลบสลายเข้าขั้นโคม่าอยู่จนกระทั่ง2สัปดาห์ต่อมาผู้จัดการก็ตายลงอีกคนหนึ่งเป็นอันว่ามีคนตายไปแล้ว3ศพเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายแรงในครั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้การก่อสร้างโรงงานต้มกลั่นสุราต้องหยุดชะงักลงทางกรมสรรพสามิตเขาก็ติดต่อกับพลโทสมานวีระไวทยะขอให้ท่านช่วยติดต่อแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดเพราะว่านี่เป็นความสำคัญเป็นอย่างมากพลโทสมานท่านก็เข้านั่งสมาธิที่บ้านของท่านท่านเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงมากสามารถจะติดต่อกับเทพพรหมต่างๆมาได้โดยตลอดนะครับวันนั้นพลโทสมานเข้านั่งสมาธิในห้องพระของท่านแล้วก็ติดต่อกับดวงวิญญาณทางสมาธิจิตท่านบอกว่าขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านที่สถิตอยู่ณสถานที่สร้างโรงงานต้มกลั่นสุราของรัฐบาลที่เชียงใหม่มาพบปะเพื่อสนทนาเพื่อจะทราบความต้องการของท่านว่าท่านมีความประสงค์หรือว่าปรารถนาอย่างไรจะให้พวกมนุษย์ผู้ไม่รู้เรื่องราวปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องตามความปรารถนาของท่านแล้วก็จะให้ทำอะไรให้ท่านบ้างจะทำอย่างไรต่อไปถึงจะถูกต้องกับความประสงค์ของท่านเพื่อให้กิจการดำเนินไปโดยความสะดวกเรียบร้อยขออัญเชิญท่านมาพบกับข้าพเจ้าด้วยเถิดพอกล่าวคำเชิญในสมาธิจิตแล้วก็บังเกิดมีเงาดำทะมึนสูงใหญ่มหึมาปรากฏขึ้นข้างกายของพลโทสมานแต่มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและลักษณะท่าทางอย่างไรรู้แต่ว่าใหญ่โตมากก็กล่าวอธิษฐานว่าขอให้ท่านปรากฏรูปร่างให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเถอะเพื่อจะได้ทำความรู้จักและพูดจาโต้ตอบกันให้ถนัดพอพลโทสมานขอร้องไปแล้วสักครู่เงาดำนั้นค่อยๆปรากฏร่างกลายเป็นยักษ์ตัวหนึ่งรูปร่างกำยำสูงใหญ่ในเครื่องทรงสีเขียวเมื่อปรากฏภาพเห็นได้ชัดเจนแล้วพลโทสมานก็ถามว่าท่านเป็นใครมีชื่อว่าอะไรมาจากที่ไหนสิงสถิตอยู่ที่ใดวิญญาณนั้นตอบว่าเราคือเท้ารณกาศพนาสูรเป็นอสูรเทพผู้ปกครองดินแดนแคว้นอาณาจักรเวียงพิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกว่า 2,000 ปีมาแล้วเรามาตามคำเชิญของท่านเพื่อจะมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำอันเลวทรามของพวกโรงเหล้าที่เชียงใหม่ซึ่งเราถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเรามาก ท่านก็คงจะรู้ตามเหตุการณ์คงที่มีคนเล่าให้ท่านฟังแล้วเราจะไม่ยกโทษให้เลยเรามีอำนาจที่จะลงโทษผู้ที่กระทำการหยาบช้าโอหังในแดนของเราบังอาจลบหลู่ดูหมิ่นเราให้ถึงตายดังที่ปรากฏมาแล้วทั้งสามคนนั้นเสร็จแล้วพลโทสมานท่านก็เล่าว่าก็มีการเจรจากันระหว่างท่านกับท้าวรณกาศพนาศูนย์ท้าวรณกาศบอกว่าถ้าหากผู้ใดยังขืนกระทำดูหมิ่นหยาบช้าต่อเราอีกเราก็จะเด็ดชีวิตมันผู้นั้นซะอีกโดยที่ไม่ไว้หน้าแล้วเราจะไม่ปราณีกับใครทั้งนั้นแต่ถ้าผู้ใดเคารพให้เกียรติเราเราจะสนับสนุนช่วยเหลือคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญขึ้นไปพลโทสมานก็บอกว่าท่านต้องการจะให้ปฏิบัติหรือว่ากระทำอย่างไรถึงจะเป็นการลบล้างการกระทำที่ไม่ดีซึ่งพวกมนุษย์ซึ่งไม่รู้เรื่องราวของวิญญาณแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณได้ทำไปแล้วอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อท่านหรือว่าจะให้ทำอะไรท่านก็บอกมาเถอะเพราะว่าบัดนี้พวกมนุษย์ที่ทำการผิดพลาดหยาบช้าต่อท่านด้วยความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการเขาก็สำนึกในการทำผิดแล้วก็ยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของท่านทุกอย่างท้าวรณกาศก็บอกว่าเราต้องการให้สร้างตำหนักหรือว่าศาลของเราขึ้นแทนที่ตรงที่มันรื้อถอนศาลเก่าของเราโยนทิ้งน้ำไปศาลหรือว่าตำหนักนี้ให้ทำเป็นรูปเรือนทรงไทยมี3ห้องมีเฉลียงมีระเบียงห้องหนึ่งเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพักผ่อนมีพรมหรือว่าเสื่อปูมีหมอนขวานและเครื่องใช้ต่างๆให้ครบส่วนห้องกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปของเราตำหนักนี้ให้สูงจากพื้นดินประมาณ3ศอกใต้ตำหนักก่อเป็นแท่นซีเมนต์สูงประมาณ1ศอกแล้วหาช้างไม้ทรงเครื่อง1คู่ม้าทรงเครื่อง1คู่วางไว้บนแท่นใต้ตำหนักสำหรับใช้เป็นพาหนะของเราทำรั้วไม้กั้นโดยรอบแล้วปลูกดอกไม้ไว้ให้รอบเมื่อท่านรับปากว่าจะทำให้ได้ขอให้รีบจัดการทำให้โดยเร็วส่วนรูปของเรานั้นให้ว่าจ้างช่างแกะสลักไม้ที่เชียงใหม่จัดทำให้เพราะว่ามีคนทำได้ทีนี้ท่านพลโทสมานท่านก็บอกว่าเอาละเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะให้เรียบร้อยไปตอนหนึ่งแล้วก็ปัญหาว่าเมื่อเสร็จแล้วจะให้ใครเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นตำหนักท้าวรณกาศท่านก็บอกว่าการทำพิธีอัญเชิญไม่มีใครทำได้เพราะจิตไม่ถึงเรานอกจากท่านก็ชี้มาที่พลโทสมานถ้าให้คนอื่นมาทำเดี๋ยวจะยุ่งกันอีกขอให้ท่านไปช่วยทำให้เราสักหน่อยพลโทสมานท่านก็รับปากท้าวรณกาศก็บอกว่าเราขอขอบใจที่จะทำให้เราได้ตามต้องการแต่เราจะขอบอกล่วงหน้าว่ามันจะต้องตายอีกอย่างน้อยหนึ่งศพแม้ท่านจะขึ้นไปก็ตามแต่ไม่ทันการจะต้องมีการตายกันอีกเพราะมันดูถูกเราคอยดูไปก็แล้วกันพลโทสมานก็ตกใจก็บอกขอได้กรุณาเถิดท่านอย่าให้ถึงกับมีการล้มตายกันอีกเลยเท่าที่ตายกันมาสามศพนี่ก็ควรจะพอกันทีแล้วของดโทษเสียไม่ได้หรือไหนๆข้าพเจ้าก็ยินดีจะไปช่วยแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีการล้มตายกันอีกเลยไม่ได้มันจะต้องตายอีกเพราะมันดูถูกเราอีกอย่างน้อยหนึ่งคนข้อนี้เป็นเรื่องของเราท่านอย่าได้วุ่นวายใจไปเลยเอาละหมดธุระแล้วเราขอเวลาท่านไปก่อนแล้วขอให้ท่านจงไปจัดการให้เราตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับเราไว้พูดแล้วร่างพญาอสูรท้าวรณกาศพนาศูนย์ก็หายวับไปทันทีทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวอยู่ในค่ำวันนั้นต่างก็พากันรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเมื่อรู้ว่าจะมีคนตายอีกวันที่7กรกฎาคม2508พลโทสมานกับภรรยาและคณะรวมทั้งหมด8คนมีทั้งเพื่อนนายทหารขึ้นไปด้วยนะออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งไปเชียงใหม่พอลงจากรถไฟที่สถานีเชียงใหม่ก็ได้รับคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ของโรงงานสุรามัชการที่มาคอยรับว่าเมื่อวานนี้มีคนงานตายไปหนึ่งคนสาเหตุที่ตายก็คือในขณะที่คนงานสองคนกำลังขึ้นไปทาสีอยู่บนหลังคาตำหนักซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังพูด คุยกันอยู่ดีๆก็พลัดตกลงมาจากหลังคาทั้งสองคนเหมือนกับถูกผลักหรือว่าถูกถีบลงมาซึ่งหลังคาสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรเท่านั้นแต่พอตกลงมาแล้วก็สลบแน่นิ่งไปทั้งคู่ทางบริษัทก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วพอวันรุ่งขึ้นวันที่7กรกฎาคมคนหนึ่งในจำนวน2คนนั้นก็ถึงแก่ความตายโดยไม่รู้สาเหตุว่าเนื่องจากอะไรส่วนอีกคนหนึ่งอาการก็ค่อยดีขึ้นจนขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วเวลานั้นเมื่อพลโทสมานเข้าที่พักที่โรงแรมรถไฟก็เชิญวิญญาณท่านท้าวรณกาศพนาศูนย์ด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อจะถามว่าคนที่ตายนั้นน่ะต้องตายเพราะเหตุใดทั้งที่เขากำลังทาสีตำหนักให้ท่านอยู่ดีๆท้าวรณกาศท่านก็ตอบว่ามันพูดจาดูถูกเราจึงต้องเอาชีวิตมันเสียเรื่องนี้เราได้บอกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องตายกันอีกมันพูดกันในขณะที่ทาสีหลังคาตำหนักว่าเชื่ออะไรไม่เชื่อมาเชื่อไอ้พวกพูดผีปีศาจมันเก่งจริงก็ลองกับกูดูสักทีไปอีกคนนึงก็พูดเสริมว่ากูก็เหมือนกันไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณผีปีศาจบ้าๆบอๆอะไรเลยไอ้พวกนี้มันจะมีฤทธิ์พิษสงอะไรนักหนาถึงมีฤทธิ์กูก็ไม่กลัวอยากจะให้มันแสดงดูสักทีถ้ามันเก่งจริงมาลองกับกูก็ได้นี่แหละไอ้ปากหมาสองคนเนี่ยความจริงมันควรจะตายทั้งคู่แต่ว่าอีกคนนึงน่ะคือไอ้คนที่รอดน่ะเมียมันน่ะมันกลัวเรามันเชื่อมั่นมันเคารพเรามันมาจุดธูปขอขมาลาโทษเราอ้อนวอนขอชีวิตผัวมันไว้กูจึงได้ไว้ชีวิตให้เพราะสงสารเมียกับลูกมันส่วนไอ้ระยำอีกคนนึงมันไม่ได้ขอขมาอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันตายอย่างเดียวและเวลานี้มันมาเป็นบริวารของกูแล้วเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ขอให้เจ้ารับรู้ไว้ด้วยวันที่10กรกฎาคม2508เวลา 9:00 นก็เริ่มทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณท่านท้าวรุณกาศพนาศูนย์เข้าสิงสถิตในพระรูปแล้วเชิญไปประดิษฐานที่ศาลตำหนักริมลำน้ำปิงเมื่อเวลาประมาณ10:15ท้องฟ้าเวลานั้นมีปุยเมฆบดบังดวงอาทิตย์อยู่ก็เปิดสว่างสดใสขึ้นทันทีแล้วก็เขาได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกลดมีรัศมีแจ่มใสงดงามมากทุกคนถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วก็บอกให้คนอื่นๆดูกันบนท้องฟ้านะมีรัศมีสีต่างๆสดสวยงดงามเป็นสุภติมิตรอันดียิ่งและนับแต่นั้นมากิจการของบริษัทสุรามัชการสาขาเชียงใหม่แห่งนี้ก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ครับนั่นเป็นเรื่องราวอันแปลกประหลาดเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายปีมาแล้วครับ